conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts un dia més, un programa més que es diu Espai Vital. La veritat és que em sorprens cada dia més. Teresa Diviu, bon dia. Bon dia. Com estàs? Pues bé. Bé? Bé. Tu ja com està. Sempre, oi? Jo això? Sí, el dèbil de l'altre i tot, però m'hi hem d'anar tirant endavant. Sí, senyora. Mira, vaig fer un comentari. Vas veure a la tele un noi que li van donar a la seva mare embarassada un medicament i va néixer en sense braços? No. Pues fa anar amb els peus, fa això de dijoqui. Di què? Dijoqui es diu aquell... Dijoqui. Ah, això, veus? Sí. Ja m'ho dic malament. Pues el millor que hi ha a Espanya. Doncs molt bé, ja ho veieu. Si voleu ser els millors dijoqueis d'Espanya, preneu-vos medicaments per perdre els braços. No. Jo el que us dic, que la vida... S'ha de mirar endavant. Sí. També s'ha de mirar enrere. Dels que estan malament hem de mirar enrere, que n'hi ha pitjor que nosaltres. I la vida és així, surt el sol, hi ha ocells, hi ha coses, i la vida és maca. Endavant, va, Xavi, anem a començar. Sí, senyora, molt bé. A més, el primer de tot, dius que l'espectacle Fem Monòlegs va anar molt i molt bé. Aquest passat divendres vam celebrar monòlegs per l'esclerosi múltiple, Fem Monòlegs segon certamen. Va venir la Teresa, va venir tota la gent de les ràdios, gràcies a tots els que veu venir, ho vam passar molt bé, però la vida continua. Oh, i tant. Hem de seguir endavant. Endavant. I hem d'anar pel tercer certamen. Però d'això ja en parlarem d'aquí 2 anys. Això és Espai Vital. Comencem el programa parlant-vos de teatre, i més concretament de l'obra de teatre, que ben bé és una obra o és un xou musical, això ens ho aclara el director de la companyia. L'obra es diu Stupens Rap i està portat, tirat endavant, pel grup Galopets. Qui són els Galopets? Què és aquesta obra? Ens ho comenta el senyor Duarte, que és el director de l'espectacle. Jordi, bon dia. Hola, bona, bon dia. Jordi, explica'ns qui són els Galopets, com neixen i de què va aquesta obra. Perfecte, t'explico. Em dic Jordi Dueso, no Duarte. Ai, Dueso, perdona. Cap problema. És que portem allò nervis de preparació de coses i anem bojos. Cap problema. Molt bé, Jordi. T'explico, aviam. Galopets, la companyia de teatre Galopets, som de Viladecavalls i participem, també col·laborem amb el casal de Viladecavalls. Primer de tot, el grup va néixer com un taller de teatre extraescolar, vale? I llavors vam anar creixent i vam anar veient doncs, que teníem possibilitat de fer alguna obra de teatre. Vam començar amb alguns textos d'altres autors i al final em vaig engrescar a escriure allò, en aquest cas a Stupens Rap, també n'havíem fet un altre que es deia Adolescent, i doncs Stupens Rap doncs, porta una companyia que són 10 nois i noies entre 11 i 17 anys, i actualment doncs, portem 10 actuacions tant per Viladecavalls com a Terrassa. Hem actuat al Centre Cultural, al Teatre Alegria, a Sala Maria Plans, i aquest dissabte, no l'altre, o sigui el dissabte 23 de febrer, hem estat seleccionats a la Mostra de Teatre de Sant Boi i ens anirem cap allà amb aquesta obra Stupend Rap, que és una obra de teatre social, és una obra desenfadada, irònica, còmica, té tot una miqueta de tot plegat el que té la vida, no? Ah, situacions quotidianes portades al teatre. Això. Sí, això mateix. Tenim el cas de la Natàlia, que és una noia invident, que ens va anar perfecte perquè, a part de ser una noia molt empenta i molt bona noia, doncs ens ajuda a veure les coses tal com són, no? I llavors hi ha el personatge d'ell, que evidentment és una persona invident, hi ha una noia que és d'una ONG, unes noies que volen sortir al vent del pla, uns nois que practiquen rap i una noia que ens explica doncs, les misèries de la gent que viu als barris i costa força tirar endavant. Stupend Rap adult té 100, L'amor venia en taxi, sí. Totes aquestes obres que ja heu tirat endavant. Sí, sí, totes aquestes ja, algunes d'aquestes ja són història, i llavors ara estem al punt d'Stupend Rap i evidentment ja estem preparant una altra que estrenem per la Festa Major de Viladecavalls, que és més o menys el primer cap de setmana de juliol, o sigui, no parem, anem treballant amb aquesta companyia i també tenim una cantera de 14 nois i noies que han començat aquest any i a poc a poc s'incorporaran o formarem un altre grup de teatre. Perquè els oients que ens escoltin, que no es pensin que en aquests moments el Jordi Dueso, sí, és una persona que ve del carrer i diu "voy a dirigir un poco". El Jordi Dueso, tal i com jo estic llegint per aquí, ha, sí, col·laborat amb l'obra Automàtics, sí, a l'Institut de Teatre de Terrassa, amb Pep Pla, no? I Marisa Josa. Sí, bueno, jo vaig formar a l'Institut del Teatre de Barcelona com a direcció, després vaig fer també classes d'oient al centre d'aquí, a l'Institut del Teatre de Terrassa, tant fent d'ajudant de direcció bueno, amb el Javier Daute, llavors també vaig estar participant amb el Pep Pla, amb la Marisa Josa, amb el Jaume Malendres, amb el Joan Avellan, bueno, l'important és anar formant-se. La teva carrera és per aquí o és un impàs? No, la meva carrera no és que pari aquí, sinó que tot plegat està començant. Fa forces anys que estic fent el teatre, però crec que el teatre és una cosa molt artesanal, que has d'anar formant, has d'anar mullant com la pastelina una miqueta, i jo crec que estic molt verd i he d'anar creixent. L'important és anar agafant taules, com es diu, i anar practicant i anar treballant al món del teatre. Com es fica el Jordi Dueso en una companyia d'aquestes característiques? Bueno, bàsicament per la devoció que m'encanta el jovent, m'encanta els nens, m'agrada el teatre i, per tant, tots aquests condiments ben portats, ben cuinats, seria doncs, a fer aquesta companyia doncs, que ara per ara ens ho passem molt bé. A part, tinc una altra companyia que és, entre cometes, una mica més professional, que també escric jo. Sí. La companyia es diu de teatre, i estem preparant un espectacle que dintre de poc doncs, també doncs, el portarem per res de Catalunya. Molt bé, l'obra de teatre que feu ara és Stupend Rap. És Stupend Rap, sí. Que ho podem veure a on? Podem veure a Sant Boi, a Sant Boi el 23 de febrer, o sigui, aquest dissabte, no l'altre, a les 9 del vespre, la Mostra de Teatre Amateur de Sant Boi. Ahà. Doncs ja ho sabeu, teniu entrades a la venda ja o és a guixeta? Sí, sí, ja es poden, això ho porta l'Ajuntament de Sant Boi, sí, es poden comprar el mateix dia o anticipades també. Està dintre d'algun cicle de teatre o...? Sí, sí, sí, està dintre d'aquest cicle, el cicle de Mostra de Teatre de Sant Boi. Molt bé. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per atendre els micros d'Espai Vital i escolta, moltíssima sort, que de ben segur la tindreu o ja l'heu tinguda, i que tireu endavant i que us hagi de trucar per contractar-vos algun dia. Aviam si és veritat. Jordi Dueso, gràcies. Gràcies a vosaltres. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. I avui arrimada saxo, trompetes, aquest fons musical que ens permet arribar a poder parlar del reumatisme. No havíem parlat mai. No. Oi que no? No, no. Tu tens reuma? Buf. Sí? Què vols dir? Tinc de tot. Jo de preguntava... De tot, menys quartos, eh? Jo sabia que tu tenies... Jo tinc de tot, sí. Coses, però reumatisme no ho sabia. Home. Apuntem-ho a la llista. Sí, sí, tu apunta el que vaig dir. De lo que no tinc, ja t'ho diré. Doncs molt bé. Parlem de reumatisme, però no ho farem nosaltres. Ho farà la Rosa Cervantes, una de les col·laboradores d'aquest programa que alhora col·labora amb Ràdio Nacional d'Espanya. Ella ens ha fet un reportatge i en aquests moments la matem. La reumatologia és l'especialitat que s'ocupa de les malalties que afecten a l'aparell locomotor, però no existeix una malaltia que es digui reuma, tot i que la societat l'ha adoptat per parlar de molèsties o dolors relacionats amb el nostre sistema locomotor. Les últimes tècniques de diagnosi per imatge permeten diagnosticar abans aquest tipus de dolències i avaluar objectivament el tractament que rep el pacient. Josep Blanc és president de la Societat Espanyola de Reumatologia. La precisió, la capacitat de diagnosticar les malalties antigues ha augmentat moltíssim i, sobretot, es poden diagnosticar molt més abans, d'una forma molt més precoç. I també que a través d'aquestes tècniques ens permet avaluar la resposta als nous tractaments. Les malalties reumàtiques es caracteritzen per l'alteració d'ossos, articulacions, músculs, tendons i lligaments. Dolor i pèrdua de mobilitat són els dos símptomes més característics. Una de les malalties reumàtiques menys conegudes científicament és la fibromiàlgia, però amb les noves tècniques de diagnosi per imatge també es podran detectar. Però hem anat un pas més cap enllà. Tècniques o malalties en les quals fins fa molt poc no teníem quasi ninguna prova objectiva de la seva, entre cometes, existència, ara, avui en dia, amb tècniques molt sofisticades que s'estan començant a desenvolupar, podem arribar a veure l'expressió d'aquestes malalties amb una imatge que té, com pots imaginar-te, una força tremenda perquè és molt més objectiu. Això estic referint-me a la fibromiàlgia. Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. El reumatòleg és l'especialista indicat per tractar les malalties reumàtiques i el diagnòstic el fa gràcies a un interrogatori i un examen físic. Un 22% de la població pateix alguna de les prop de 200 malalties de l'aparell locomotor. Per tal de prevenir-les, els especialistes recomanen fer exercici moderat i seguir una dieta rica en fruites i verdures sense excés de proteïnes per ajudar a regenerar els ossos afectats. Doncs bé, reportatges que arriben mitjançant la col·laboració de la nostra companya Rosa Cervantes des de Ràdio Nacional, també, per un reportatge sobre el reumatisme, que fins ara no havíem parlat i fixa't tu la importància que té. Oi tant. No tothom té dolor. Aquí està, ni reumatisme. Tu en tens? Sí. No, sí, ja t'ho he preguntat. Sí. Ja t'ho he preguntat, però n'hi ha moltes persones. N'hi ha moltes. Molt bé, escolteu-me. El Parlament Europeu va designar aquest any 2007 com l'any europeu de la igualtat per tots i totes. I per què us dic això? Els sindicats, tant UGT com Comissions Obreres, com la resta de sindicats que ara mateix existeixen, han tret una guia. Es diu Guia Sindical per la no discriminació de les persones amb discapacitat. Aquesta tia, guia, ens la pot comentar la Raquel Gil Airoa, que és a la que hem trucat ara mateix, ella és secretària de Polítiques de la Dona i Igualtat d'UGT de Catalunya. Senyora Gil, Airoa, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, és Airoa, no? Airoa, amb E primer. Amb Airoa. Exacte. Veus, si és que si els productors no m'ho passen bé. Ja passa, amb aquest cognom ja passa, eh? Que moltes vegades me'n canvien. És una mica basc. És una mica gallec. Gallec. És una mica molt gallec. Ui, doncs pues, avui no en dono una. Però bueno, també és normal l'error, eh? Posar aquestes lletres, la gent normalment l'associa amb el País Basc, però en aquest cas és a Galícia. Molt bé, Raquel, ens posem en matèria sobre aquesta guia que l'heu editat vosaltres. L'ha editat l'UGT, sí. L'UGT. Vosaltres, amb col·laboració, suposo, de la resta de sindicats. No? És un material que hem editat com a UGT. La col·laboració, en aquest cas, és de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Vale, estava llegint aquí, negociació col·lectiva, els agents que en formen part, UGT, Comissió, COE, CEPIME, bueno, que sí, es van comprometre. Sí, d'algun dels acords que hi ha amb el tema de la negociació col·lectiva. Molt bé, aquesta guia la pot obtenir tothom o és només per les persones que estan dintre del sindicat UGT? No, aquesta guia té diguem-ne, un objectiu primer, que és els delegats que estan a les empreses de la UGT, que coneguin el tema i que per tant l'incorporin a les negociacions col·lectives, als seus convenis, però evidentment està feta per tothom que li interessi el tema. Hem fet una tirada de 5.000 exemplars i amb la voluntat de que pugui arribar al màxim nombre de persones. Què hi podrem trobar amb aquesta guia? Pues podem trobar una contextualització en un primer lloc, una introducció, una part pues, de quin és el marc jurídic que s'aplica a les persones amb discapacitat, una explicació del per què hem considerat que era important fer aquesta guia i com això ho emmarquem amb les polítiques d'igualtat al sindicat i com específicament volem i estem treballant el tema de les persones que pateixen una discapacitat o una disfunció física o psíquica. Vale? I llavors trobarem també una part de propostes que es fan a les administracions de temes que creiem que no estan ben resoltos i que per tant s'han de millorar amb el tema de la discapacitat i després, com et comentava, una part molt dedicada a la negociació col·lectiva per veure quina mena de clàusules es podrien incloure en un conveni per tenir en compte les necessitats específiques d'aquest col·lectiu. A més, també hi ha tota una part de recursos, tant de recursos d'administració pública com del sindicat, com d'entitats que treballen específicament el tema de la discapacitat. Com es troba ara mateix el món laboral en quant a la discapacitat? Doncs encara queda molta feina per fer, déu-n'hi-do. Tenim una legislació que pretén anar amb el camí de la inserció i de la igualtat de les persones que pateixen una discapacitat i que està en vigor des de fa molts anys i que, per tant, precisament perquè fa molts anys que està en vigor, fa que hi hagi coses que s'hagin d'adaptar. És a dir, tenim el que són l'empresa ordinària i com l'empresa ordinària dona accés en un primer lloc a la feina a les persones que tenen una discapacitat. De fet, per llei estan obligades les empreses de més de 50 treballadors a tenir un 2% de la plantilla dels llocs de feina reservats per persones amb discapacitat. En el cas de l'administració pública això passa a ser un 5%. I després, això seria l'objectiu perfecte, l'ideal, no? Que les persones que tenen una discapacitat poguessin incorporar-se amb total normalitat a les empreses normals, al món de treball, com l'entenem tots. I després hi ha el que són els centres especials de treball que han de complir l'objectiu de fer de pont, diguem-ne, d'un pas previ a que aquestes persones puguin treballar amb normalitat en una empresa. Què ens trobem com a problemes? Que les empreses normals no estan en molts casos preparades per treballar amb persones amb discapacitat perquè puguin desenvolupar la seva feina. Hi ha problema de barreres arquitectòniques, problema del disseny dels llocs de feina, dels ordinadors, tenien coses pues, adaptades al sistema Braille o amb persones amb un problema de mobilitat reduïda o fins i tot de com estan fetes les seves sistemes de producció, no? I els espais físics on es porta a terme aquesta feina. I després, quan al centre especials de treball que parlàvem, déu-n'hi-do també la feina, és a dir, no hi ha mecanismes, tot i que jo t'explicava abans que han de servir de pont perquè aquestes persones puguin accedir a un lloc de treball normal, no es controla que això que sigui així realment. Per tant, falten mecanismes de control de com s'està fent doncs, aquest passe d'un tipus de treball amb un altre treball més normalitzat. Tenen un conveni col·lectiu propi d'àmbit estatal que no contempla les mateixes condicions que amb els sectors amb els que estan treballant. Això també és un tema amb el que fa temps que ens hi posem. I com pot ser que dues persones que fan la mateixa feina treballin en un centre especial o en una empresa ordinària tenen condicions salarials i de feina diferent, i en molts casos a més no contemplant el fet que una persona amb discapacitat moltes vegades té més despesa que una persona que no la té, perquè precisament el fet d'haver d'adaptar determinades coses a la seva discapacitat li comporta una despesa extraordinària, no? I tot i així això el conveni no només no ho contempla, sinó que a més contempla unes condicions salarials sobretot més baixes que les condicions salarials que tenen altres convenis de sectors semblants, no? Doncs sí, sobretot aquestes mesures que dèiem d'adaptar el lloc de treball, que si no estava adaptat per la persona amb discapacitat, són mesures que controlen dintre dels convenis col·lectius el Departament de Salut Laboral, no?, de les empreses. Sí, en principi hi ha empreses, no, s'està començant amb algunes empreses a parlar del tema dels plans d'igualtat, i això fa que algunes empreses estiguin començant a tenir alguns comitès o plantejar-se la possibilitat de tenir algun comitè d'igualtat. Fins ara és un tema també de salut laboral, que és normalment el departament que té una mica en compte quines són les condicions dels espais físics on s'està desenvolupant la feina, i per tant són ells moltes vegades els que estan adaptant o tenint en compte això amb les empreses que s'està fent, no? I algunes que tampoc el departament de salut laboral està en altres temes i no està amb el tema de l'adaptació a discapacitats. Anem a pensar positivament en aquest moment, i parlem de com ha de ser un contracte per una persona amb discapacitat. És igual que una persona que sigui, entre parèntesis, normal, estàndard, té algun descompte a l'empresa per contractar amb aquesta persona discapacitada? En principi hi ha una sèrie de bonificacions per a l'empresa amb el que són els costes patronals, el que paga l'empresa a la Seguretat Social en nom d'aquell treballador que té. Això segurament hi ha moltes empreses que no ho saben, però és positiu. Tenen una sèrie de reduccions a la quota de Seguretat Social bastant importants, sobretot vinculades al fet de que el treballador amb discapacitat se'l faci indefinit i que no es faci amb temporalitat. I amb el tema de conversió dels contractes a indefinits, de creació de reserva de llocs específicament per discapacitats, amb això hi ha tota una sèrie. En principi el contracte en si és un contracte normal, si és amb una empresa normal, sí. L'únic que en el moment de fer el contracte la persona aporta el certificat de que pateix una discapacitat, i això després l'empresa ho presenta a la Seguretat Social a l'hora de fer els seus comptes. Però el que és el contracte, si parlem d'una empresa ordinària, és un contracte com el de qualsevol persona, no hi ha un contracte específic. El que sigui, els contractes són més concrets amb els temes dels centres especials de treball, perquè totes les persones que estan contractades allà o majoritàriament són persones que pateixen una discapacitat i per tant se'ls aplica aquest conveni del que parlàvem abans. Però el tipus de contracte seria el mateix, hi ha contractes a l'indefinit, al temporal, al de formació, serien els mateixos, només que tenen, bueno, una sèrie d'elements, sobretot de cara a bonificacions i ajudes a l'empresa que contracta persones amb discapacitat. Parlem de les bonificacions. En quant a l'IRPF, a les empreses hi ha un tipus de bonificació per escala o tant cobres, tant has de pagar si tens persones amb discapacitat? En principi són més vinculades que l'IRPF al tema de Seguretat Social. Vale? I llavors són vinculades al número de persones i al tipus de contracte que se li fa a aquesta persona. Per posar-te un exemple, en el cas de contractes celebrats a temps complet, amb contractes indefinits de persones que pateixen una discapacitat, l'empresa té una subvenció de gairebé 4.000 euros. Vale? Això seria una... Després, si és a temps parcial, es va reduint en funció de quin horari és, no? De quina reducció de la jornada representa aquest temps parcial. Després també hi ha un baremo diferent tenint en compte si la persona té una discapacitat severa o no severa. Entenem que la discapacitat severa són persones que tenen paràlisi cerebral, alguna malaltia mental o una discapacitat intel·lectual amb un grau més enllà del 33% reconegut. O si és una discapacitat física o sensorial d'un grau superior al 65%. Llavors hi ha tot una... seria molt complicat entrar al detall de tot, no? Però en funció pues, del tipus de discapacitat de la persona, del tipus de contracte que se li fa, del temps que porta, de si és un contracte de temps complet o de temps parcial, es van ajustant aquests baremos a subvenció i després de descompte de la quota de Seguretat Social. Molt bé, dintre d'aquesta guia hi trobarem tot això? Hi trobarem tot això. Molt bé. Molt ben explicadet. Molt bé, on ho podem trobar? Això es pot demanar a qualsevol de les seus de la UGT a Catalunya. Uh-huh. Allà n'hem fet una distribució. I després a les empreses, des de la UGT fa ja uns anys que tenim el que li diguem la xarxa d'agents socials, d'agents sindicals per la igualtat. Vale? I aquestes persones també són referents dintre de l'empresa. Primer perquè coneixen el tema i han treballat en com l'hem fet. I a més perquè ells tenen també accés, o bé sigui a la seu de la UGT que hi hagi més a prop a la comarca, o a la central per demanar-ne. En cas de dubte, a través de la pàgina web de la UGT es poden demanar també. Doncs molt bé, Raquel Gil, ja no dic Eiroa, veus? Ara ja m'ho he après. Secretària de Polítiques de Dona i Igualtat d'UGT de Catalunya. Li agraïm moltíssim la seva atenció amb Espai Vital i recordis que la tornarem a trucar. Molt bé. Aviam si hem acabat ja amb la precarietat laboral de les persones amb discapacitat. Esperem gràcies. Esperem haver-ho millorat. Gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones. Sintonia roda informativa, ja ho saben vostès, cada programa fem una volteta pel Vallès Occidental per conèixer les últimes notícies en quant a sanitat. Comencem amb Cerdanyola, allà es troba la Rosa Morante. Hola Xavi, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que les agrupacions del Partit Popular de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà i Badia han posat en marxa una campanya de denúncia dels incompliments de la Generalitat i els ajuntaments sobre la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Els populars en demanen a la ciutadania que pressioni la consellera Geli perquè s'iniciï la construcció de l'hospital. Representants del PP de les 5 poblacions criticaven molt durament l'actuació de la consellera de Salut, Marina Geli, a la que acusaven de mentir i enganyar la ciutadania en relació a la construcció de l'hospital subcomarcal. Els dirigents populars han elaborat unes postals amb el lema «Dónde está el hospital?» per enviar a la consellera i exigir l'inici de les obres. La roda de premsa es va realitzar a la seu del Partit Popular de Cerdanyola amb la presència dels 3 regidors locals, Antonio González, Mònica Álvarez i Manuel Buenaño. La regidora de Montcada, Eva García, els de Ripollet, Pere Calviño i Víctor Dieguez, la regidora de Badia, Antònia Escrivà, i el de Barberà, Jerónimo Salcido. La regidora del PP a l'Ajuntament de Montcada, Eva García, afirma que el seu partit fa 4 anys que reivindica la construcció del centre sanitari davant la contínua presa de pèl i mentides del govern de la Generalitat. García afirma que la consellera de Salut ha tornat a vendre fum amb l'anunci d'inici de les obres al 2010, ja que la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament de Montcada encara està pendent. García insisteix que Geli s'ha compromès a que l'hospital sigui una realitat 3 anys després de la data que va anunciar inicialment, quan la zona té unes carències molt importants, agreujades pel col·lapse de l'Hospital de Sabadell. La regidora moncadenca qualifica la situació d'una vergonya i un escàndol i considera una indignitat que Geli demani als ajuntaments que avancin els diners per a la realització del concurs d'idees de l'hospital. Per la seva banda, el regidor ripolletengui, candidat número 8 a les llistes del PP al Congrés, Pere Calviño, recorda que Geli va anunciar que les obres de l'hospital començarien el juny del 2007, un mes abans de les eleccions municipals. I ara, segons ha dit Calviño, torna a venir un mes abans d'eleccions a anunciar l'inici de les obres. Calviño remarca que hi ha una partida econòmica compromesa per a la construcció del centre quan és un servei essencial per a la ciutadania en una situació de col·lapse de l'Hospital de Sabadell amb llistes d'espera interminables. I de moment això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins un altre dia. Gràcies, Rosa Morante. Donem la benvinguda a la Franzina Ricard des de Ripollet Ràdio. Bona tarda, Xavi. L'Escola El Martinet acull fins al 14 de març l'exposició Els ulls i la paraula. La mostra, organitzada per l'Associació d'Amics del Martinet, és un recull de fotografies de l'entitat Gramenet Imatge Solidària. Es tracta de 53 fotografies en blanc i negre preses a diversos països del món. Les imatges estan comentades per mig centenar de personalitats de diversos àmbits de la vida pública, des del president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, fins als futbolistes Eto'o i Ronaldinho, passant pel Nobel de Literatura, José Saramago. Les fotografies dedicades es poden veure a la mostra, així com el catàleg de l'exposició, que es ven amb l'objectiu de destinar els diners recaptats a la iniciativa Pugalà Projecte Llama, pensada per introduir el camèlid a diverses comunitats rurals de l'Equador. Això és tot des de Ripollet. Bona tarda. Bona tarda, Francina. Anem a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz, a la que li diem hola. Salutacions a l'Espai Vital des de Montcada i Reixac. Avui parlarem un cop més d'escales mecàniques a Montcada i Reixac, un procés que va començar l'any 2003 i que consisteix a que aquests sistemes elèctrics que faciliten l'accessibilitat arribin a tots els barris del municipi. Parlem en concret d'unes segones escales que s'han col·locat al barri de Can Sant Joan, entre els carrers Diagonal i Pont, i d'aquesta manera es posa punt i final a la segona fase d'instal·lació d'escales en aquest barri. Un sistema que ha comportat la millora de l'accessibilitat en aquells punts on el pas dels vianants era més dificultós, una situació provocada especialment pels desnivells que presenten molts carrers, sobretot de la muntanyeta de Can Sant Joan. Al març del 2007 es va posar en marxa el primer sistema mecànic entre els carrers Drac i Diagonal i restarà pendent una tercera fase per tal que el veïnat pugui arribar a la part més alta del barri. Encara s'ha de decidir, però, quina parcel·la ocuparan aquestes últimes escales per fer el projecte constructiu i la instal·lació del sistema. Les obres de les segones escales ja feia dies que estaven enllestides, però l'Ajuntament estava a l'espera que la Generalitat autoritzés la seva posada en marxa. Està previst organitzar un acte d'inauguració, tal qual es va fer l'any 2006 amb la posada en marxa de la primera fase, però serà quan s'acabi d'arranjar una zona verda que hi ha al costat de les escales. Aquestes obres consisteixen a reformar les voreres, habilitar també petites zones de descans amb nova vegetació i fer murs de contenció per reforçar el ferm del carrer Pont. Hem de dir que el Pla d'Actuació Municipal del Govern Local per al mandat 2007-2011 inclou la creació d'altres escales mecàniques al municipi i, en aquest sentit, l'Ajuntament ha avançat que les següents es faran al barri de Can Cuyàs. Recordem que aquest procés de col·locar escales mecàniques a Montcada va començar el 2003, es van fer unes al barri de Marrampinyo, després el 2005 es van col·locar unes altres al centre i les següents, les que ara s'estan col·locant, són al barri de Can Sant Joan. Doncs bé, això és tot per aquesta setmana des de Montcada. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Sílvia, la veritat és que a mi em deixa molt parat el que fan a Montcada. És que no ho he vist mai, jo. Vull dir, escales mecàniques al carrer, que es mullen, els hi toca el sol, no? Deuen ser d'aquestes que es poden mullar. Home, clar, totes, dic jo, si no malament. Malament, malament. Bueno, felicitats, felicitats amb aquest poble que a poc es va adaptant cada cop més. I això que té moltes barreres, molts forats, molts túnels, eh? I tant, jo me'n recordo de Montcada que tenia, mare de Déu, molts túnels, molts entrebancs. Oh, i tant, l'autopista, carretera, avui tenen un follon per adaptar que és massa. Deixem Montcada, anem a Barberà. Núria Cabrera. Bona tarda. Durant les darreres setmanes a Barberà del Vallès s'han dut a terme diverses xerrades de diferents temàtiques. Una de les més importants va ser la que va donar inici al taller totalment gratuït de deshabituació tabàquica. D'aquesta manera, cada dijous es reuneix el grup de treball amb el recolzament de la Junta Local de Barberà del Vallès de l'Associació contra el Càncer. L'entitat va iniciar aquest taller amb la finalitat de proporcionar ajuda a totes aquelles persones que desitgen deixar de fumar i que tenen dificultats per a fer-ho. Les sessions d'ajuda van a càrrec de la coordinadora de l'àrea de psico-oncologia de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona, Vanessa Aresté. Per altra banda, també es van dur a terme una xerrada pels més joves sobre prevenció en el consum de drogues a l'Institut d'Educació Secundària de Campanes. A més, de forma paral·lela, la regidoria de Joventut va organitzar una nova activitat, un concert de promoció de la salut a la Torre d'en Gors. Aquestes activitats volen servir per apropar-se a les inquietuds dels joves de Barberà i oferir-los tota la informació en prevenció de drogues per tenir cura de la seva salut. Des de Barberà és tot. Doncs molt bé, gràcies, Barberà, des de Barberà, la ràdio del poble. Del poble de Barberà. Sí, que senyora. Ens ho diuen de dir un dia, sí. A quina hora emeten aquest programa, perquè m'han preguntat a Barberà a quina hora l'emeten. Ah, els barberencs, escolteu, sí, sí, sí. Escolteu, a veure, heu de fer difusió de la vostra emissora, del vostre mateix, poble. Ah, sí. Espai Vital es fa, quan es fa? Ho sabrem. Això no ho havies d'haver dit. No ho havies d'haver dit perquè ara diran, aquests no tenen control de quan es fan les coses. No, perquè nosaltres tenim masses coses al cap. Masses coses, no. Jo ja hi tinc. Ja en tinc prou amb aquests casos. Molt bé, de Barberà per últim ja a Santa Perpètua de la Moguda, allà es troba l'Estrella Núñez. Hola Xavi, avui des de Santa Perpètua us expliquem tres projectes previstos per l'Ajuntament que milloraran la qualitat de vida de les persones amb dificultats de moviment. L'Ajuntament de Santa Perpètua ha sol·licitat la inclusió de quatre projectes al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. Concretament, es tracta de la renovació de la xarxa de serveis al barri de la Florida en la seva fase tercera, la rehabilitació estructural i la supressió de barreres arquitectòniques de la Granja Sol de Vila i la rehabilitació del Casal d'Avis. Els quatre projectes tenen un pressupost conjunt que supera els 3.100.000 euros i es demana a la Generalitat una subvenció de més d'1.500.000 euros. L'Ajuntament té previst d'executar aquest mateix any la rehabilitació i supressió de barreres arquitectòniques a la Granja Sol de Vila, un edifici que forma part del patrimoni municipal de Santa Perpètua i que acull, entre d'altres, els serveis de promoció econòmica, la regidoria de cultura i l'escola d'adults. Com a edifici històric, té unes barreres arquitectòniques per accedir a les plantes superiors. El pressupost d'aquest projecte és de 650.000 euros. L'any vinent, l'Ajuntament té projectada la rehabilitació del Casal d'Avis situat a la Rambla, un casal d'avis que es va ubicar de forma provisional a una casa no adequada estructuralment a les necessitats de la gent gran. Les obres estan pressupostades en 700.000 euros. En tots dos edificis, a la Granja Sol de Vila i al Casal d'Avis, s'inclou la col·locació d'un ascensor. I per a l'any 2010 és previst executar la tercera fase de renovació de la xarxa de serveis al barri de la Florida, amb un pressupost de més d'1.100.000 euros. Aquests treballs permetran el soterrament dels pals de la llum que actualment impedeixen el pas normal de vianants per les voreres. Amb aquests tres projectes de supressió de barreres arquitectòniques, ens acomiadem avui des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent, Xavi. Gràcies, Estrella Núñez. Mira, ens acaba d'arribar una informació, Teresa, que a Barberà és de 2:30 a 3:30 de la tarda, del migdia. Del dimecres, sí. Bueno, pues ja li diré a aquest senyor, sí? Que va venir a casa i és de Barberà i em deia com ho donaven. Pues ja li telefonaré, que em va donar el telèfon, li diré de 2:30 a 3:30 del dimecres. Doncs ja està. Espai Vital, també a Barberà. Això és Espai Vital. I ara el que volem és relaxar-nos, si se'n pot dir així, escoltant els Antònia Font. Antònia Font no és una noia, és un grup, que ho sapigueu. Dins d'aquest iglú, a sabem la calor que fot, no? És meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margelides, sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines. Tantem els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Espai obert, fins i tot el cel. Són platges infinites. Els aliments més primordials, falta i defecte brutals. Ses coses no són fàcils per ningú. Dins de testigó tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert. Són cactus, són espines, un sol en blanc, ficus vegetals. Ses plantes signifiquen. Tantem els ulls, imaginam fosta i silenci totals. Ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat. La música d'Antònia Font dins aquest iglú que li volem dedicar a la nostra amiga companya Laia Prats, que es casa d'aquí a molt poc, no us diré quan perquè sabríeu massa, però d'aquí a molt poquet la nostra Laia se'ns fa gran, se'ns casa, tindrà fills i tindrà un marit i un pis i faran la vida que tots desitgem. Moltes felicitats, Laia. Moltes. Només et desitjo que et vagi només la meitat de bé que m'ha anat a mi. Molt bé, sí, i a mi també. Au. Pues ja està. Sí, senyor, sí, que li vagi bé, eh? Molt, sí. Molt. Bueno, escolta, anem al cercador, que de fet també ens ho fa la Laia i el Toni Miralles. Anem a escoltar-lo. Estàs escoltant Espai Vital. Set biblioteques de la Diputació disposen d'ordinadors accessibles per a persones cegues. La Diputació de Barcelona ha instal·lat lectors de pantalla que permeten accedir als continguts dels ordinadors de forma sonora a un total de 7 biblioteques de la xarxa de biblioteques municipals. Es tracta del programari JAUS adreçat a persones totalment cegues o amb poca visió. Al llarg d'aquest 2008 està previst estendre el servei a 7 sales de lectura més de la província de Barcelona. Entre les que ja disposen d'aquest servei està la de Cerdanyola i Ripollet. El JAUS, en la seva versió per Windows, és un lector de pantalla que permet que una persona totalment cega accedeixi als continguts d'un ordinador per mitjà de la veu i d'un alfabet Braille. Per la seva versió parlada s'utilitzen habitualment programes sintetitzadors de veu, mentre que la sortida en Braille es realitza a través de terminals que generen aquest codi. El JAUS per Windows és un dels productes d'accessibilitat més potents del mercat que es distribueix a escala mundial. Persones cegues, amb visió baixa i sords cegues són els destinataris d'aquest lector. Els museus de Barcelona seran gratis per als acompanyants de discapacitats. Els acompanyants i assistents de persones amb discapacitat tindran entrada gratuïta als museus de Barcelona, segons ha aprovat l'Ajuntament de la Ciutat Comtal. Fons de la Federació ECOM, que treballa per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física, va presentar el passat mes de novembre a l'Ajuntament de la capital catalana una llista d'al·legacions destinades a aconseguir descomptes i bonificacions per les persones amb discapacitat a les ordenances 2008, i aquesta petició ha estat acceptada. Per procedir i accedir als museus, l'acompanyant haurà de disposar del passi metropolità d'acompanyant que facilita l'entitat metropolitana del transport. L'actriu Lindsay Lohan donarà suport a la campanya de prevenció de la sordera. L'actriu Lindsay Lohan s'ha sumat al grup d'artistes que donen suport a la campanya per la prevenció precoç de la pèrdua auditiva Hear the World, Escolta el món, que promou el fabricant d'audífons suís Phonak. Lohan, protagonista de nombroses pel·lícules infantils, entre elles Tu a Londres i Jo a Califòrnia, ha posat per la campanya fotogràfica de sensibilització sobre la sordera. També hi participen Bryan Adams, Placido Domingo i Annie Lennox, entre d'altres. Un 10% de la població dels països industrialitzats pateix pèrdua auditiva i la majoria d'aquestes persones amb problemes de sordera triguen una mitjana de 10 anys en prendre mesures. L'edat i l'exposició a nivells alts de soroll són les principals causes de la sordera. Doncs molt bé, el cercador que avui no ha pogut estar amb nosaltres és el Freddy el Chiquitín, sí. Que està malaltó. Pobret. Està malaltó, té molt mal de coll i això... Això passa pel jovent per sortir de nit. Ah, clar. S'han de tapar. Quina raó tens, Teresa? Aquest coll s'ha de tapar. De veritat. I prendre coses calentones. Molt bé. Refredes, no fumar... Fareu el que voldreu. Ara diria... No. Fareu el que voldreu, ja no dic res més. Ara diria... Sí, madre... Estàs escoltant Espai Vital. És igual, com a mare, com a iaia, com a tieta, però la Teresa Diviu és la que millor ens cuina a l'Espai Vital. Una Teresa Diviu que ha fet de mare, que ara farà de iaia, i em dirà què és el que ens farà, iaia. Pues mira, Aquesta setmana us donaré una salsa que podeu acompanyar en carn, en peix, en croquetes, en tot el que vulgueu. Ah, molt bé. La samfaina. Molt bé, una salsa per tot. Catalana. Catalana i bona. I bona. Jo l'he ficat amb torrades. Ah, sí, amb una llonxó a sobre. Ah, sí? Doncs pues vinga, va, explica'ns com es fa la samfaina. La samfaina. Jo us en donaré el que s'hi posa. Em poso menys, però a casa meva s'hi posa més, perquè la meitat el guardem a la nevera i meitat al congelador, i així en tenim per més temps. Ja, perquè mengeu més, que nassos. Sí, sí, perquè n'hi ha més colla. Ja. Mm-hmm. Mira, dos pebrots vermells, sí, un de verd, mm-hmm, una esvergínia, mm-hmm, una ceba i quatre o cinc tomàquets madurs. Si no voleu ratllar tomàquets, doncs també podeu agafar un pot de tomàquet de mig quilo d'aquell triturat natural. Sí, I ara tot això al forn, a què sí? No. No? Primer posem una paella al foc amb oli. Ai, vaja. El pebrot tallat a trossets, a daus d'un centímetre, mm-hmm, ben picadet. Molt bé. El poseu a la paella. Mentre se'ls va fregint allò a poc a poc, perquè la cosa és fer-ho amb amor i ben fet. Ai, si t'escolta la meva sogra. Bueno, segueix. Diu, cariño, me vas a hacer la cena con amor. Ui, les encena tot. No, però... No, és que és així. Ah, val. Perquè això que et dono és fet per fer una hora i mitja foc, eh? S'ha de fer amb paciència, re de xim-xim-xim, no. Ah, s'ha de fer a poc i ben fet. I amb molt d'amor. Això mateix. Molt bé. Mentre es va fregint el pebrot, el tapeu també, que es vagi fent una miqueta a poc i anar donant-li voltes. Aneu picant l'esvergínia. L'esvergínia treus el cap i la cua, ho talles a tires i a més també a més tiretes per tallar a daus. Quan el pebrot veieu que ja comença a estar una mica tou, que passa cosa de mitja hora, quasi bé, i tireu l'esvergínia. I tireu una mica de sal. Ho remeneu i ho tapeu també, que es vagi fent a poc. Mentre es va fent això, ratlleu la ceba. Com ja d'això, li tireu, com hagi passat 10 minuts, tireu la ceba. Mm-hmm. Bé, doncs remeneu i també, altra vegada tapat, destapeu un pot de tomàquet, sí, si feu d'això, perquè així aneu més de pressa. Molt bé. Com veieu que ja s'hagi passat 10 minuts més, i tireu el tomàquet. A sobre el tomàquet hi poseu un polsim de sal, sí, bueno, un polsim allò, mitja culleradeta d'aquelles de cafè petitona, allà a sobre, escampadet, i tal com tireu de sal, i tireu de sucre també. Molt bé. Agafeu el pot de pebre allò en pols i espolvoregeu una miqueta per sobre també. Ho tapeu i ho deixeu al foc allò fluixet. Quan hagi passat 10 minuts, ho destapeu, ho remeneu i deixeu que es vagi coent a mica en mica el tomàquet. Potser estareu 10 minuts més. En total, quasi bé una hora i mitja està al foc tot plegat. Uh-huh. Ja teniu una samfaina recatabona. Proveu-la, que així per acompanyar les hamburgueses, croquetes, tot el que vulgueu, el peix, és molt bo. La canalla s'ha d'acostumar a les verdures. I aquesta és una molt bona manera, avui amb la cuina de la Teresa Diviu. I amb la cuina de la Teresa Diviu us hem de dir adéu, no sense dir-vos abans que a partir d'ara la iaia Teresa, una hora abans de que gravem aquest programa, li podeu consultar el que vulgueu, que ho sapigueu. Apunteu aquest telèfon, 93-594-21-64. Que teniu algun dubte? La iaia Teresa respon. La iaia Teresa per telèfon, aquí a la ràdio. Vull dir una cosa, que el que no pugui tallar el pebrot, hi ha unes coses a la ferreteria que és com un minipímer, però és manual, que apretes i es talla el pebrot a trossets. Val, fer-ho més adaptat, eh? Sí. Bueno. Que es pot fer amb una mà. Pantalons curts. genolls pelats. Tu te'ls has pelat mai? Ah, doncs això és el que ens comenten els pets, senyors. Marxem, Teresa, gràcies. A vosaltres. Gràcies, cercadors, Toni Miralles, Laia Prats. Gràcies també a la Franzina, que també volta per aquí preparant coses, informatius, al Jordi, el nostre tècnic. Gràcies. I a tots vostès, ens retrobem la setmana vinent. No ens perdin d'oïda. Els carros passant amb el gos al darrere lligat. Petaner sempre la guaita, no ser apedregat. I després d'haver sopat, va torrat amb un bon tros de tall. A la fresca vigilats, jugàvem. Menja missa puntual. Tocava Diana, l'àvia, sempre cantant. Em mudava des d'allà.